a różne rodzaje oliwek już od 2,99. Od 2,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Po 7 latach nękani przez czyścicieli kamienic w Poznaniu doczekali się prawomocnego wyroku. Do więzienia mają trafić 3 osoby. IPN chce doprowadzić do ukarania sędziów i prokuratorów, którzy skazywali przeciwników wprowadzenia stanu wojennego. W serwisie Trójki także o rozprawie przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości dotyczyła zmian w polskim sądownictwie. Rozrzucali robactwo, pozrzucali padlinę czy zalewali mieszkania. To były metody czyścicieli kamienic z Poznania, którzy właśnie usłyszeli wyrok. Piotr Eś został skazany na 2 lata bezwzględnego więzienia. Paweł Rzet na rok, a Adrian W. na 10 miesięcy. Sąd ich działania nazwał barbarzyńskimi. Podkreślał, że oskarżeni zmienili życie lokatorów w piekło. Poszkodowani na prawomocny wyrok czekali 7 lat. Nie ma zgody na takie zachowania. Najważniejsze, że zapadł wyrok, że są winni nękania ludzi. No to traktowanie to było kilka miesięcy. Trudne przeżycie, ciężkie, stresujące, na zdrowiu. W ogóle mnie to drażnił każdy ich widok. Po prostu bałam się na nich patrzeć. Wykopy, zalewanie mieszkań, zerwanie dachu, straszenie, uwagi robione przez pracowników. Pani tu jeszcze mieszka? To było wręcz zagrożenie zdrowia, nawet życia. Poszkodowanych w tej sprawie było ponad 50 osób. Część lokatorów nie wytrzymała nękania i wyprowadziła się. Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej chce uchylić immunitety 7 sędziom i prokuratorom z czasów PRL-u. Dzięki temu będzie można pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej, między innymi za bezprawne pozbawienie wolności osób sprzeciwiających się wprowadzeniu stanu wojennego. Na razie żadnych nazwisk nie ujawniono. Sprawą zajmuje się Karol Darmoros. Postępowanie dotyczy 3 sędziów, w tym jednego w stanie czynnym oraz 4 prokuratorów. 2 sędziów orzekało w Sądzie Najwyższym. Jeden z tych sędziów w stanie spoczynku dziś, niemal do końca zeszłego roku, był jeszcze orzekającym sędzią Sądu Najwyższego. Podkreślał prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który nie wykluczył ujawnienia nazwisk 7 osób. Jeśli będą ku temu możliwości, to osobiście podejmę decyzję o ujawnieniu tych nazwisk. W ramach prawa działają, rzecz jasna. A szef pionu śledczego IPN, prokurator Andrzej Pozorski, mówił o przykładowych wyrokach. W zakładzie pracy. Palcem namalował na ścianie napisy: "Prec z huntą, Solidarność, prec z komunizmem, śmierć PZPR". Ten człowiek jest skazany na karę pozbawienia wolności. Wnioski o uchylenie immunitetów to efekt śledztwa trwającego od września 2016 roku. W jego trakcie przeanalizowano 20 postępowań karnych z lat 1981-82. Karol Darmoros, Polskie Radio. Obecnie pion śledczy IPN prowadzi ponad 110 postępowań dotyczących tzw. zbrodni sądowych. Prawie 7 godzin trwała rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości dotycząca legalności Krajowej Rady Sądownictwa. Pytania kwestionujące niezależność KRS-u i zgodność z europejskimi standardami wysłał do Luksemburga Sąd Najwyższy. 23 maja zostanie ogłoszona opinia rzecznika generalnego Trybunału. Sędziowie mogą, ale nie muszą później posiłkować się tymi ocenami, choć w większości przypadków je podzielają. Z Brukseli Beata Płomecka. Sylwia Gregorczyk-Abram, reprezentująca sędziów Sądu Najwyższego w Trybunale, argumentowała, że Krajowa Rada Sądownictwa, która wyłoniła Izbę Dyscyplinarną, jest upolityczniona, bo wybierana przez większość parlamentarną i nie spełnia ona europejskich standardów. Konsekwencją tego jest też to, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w obecnym składzie nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, w związku z tym nie ma też tego waloru orzeczniczego i nie powinna funkcjonować. Te zarzuty odpierał pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u. Absolutnie to nie przekłada się w żaden sposób na niezawisłość. Sędziowie Izby Dyscyplinarnej mają szereg gwarancji, które chronią ich niezależność. Podczas rozprawy doszło też do sporu, czy sędziowie w Polsce są represjonowani. Jeden z przedstawicieli sędziów przekonywał, że Komitet Obrony Sprawiedliwości przypomina KOR, który chronił robotników przed represjami władzy komunistycznej, a przedstawiciel prokuratora generalnego uznał to porównanie za bulwersujące. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. We Francji strajki i manifestacje pracowników państwowych firm organizowane przez związki zawodowe związane z lewicą. Protesty w zależności od sektora są jedno- albo dwudniowe, powodują duże utrudnienia w życiu codziennym mieszkańców kraju. 4 wychowawców i nauczycieli na 10 nie poszło dzisiaj do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ze względu na strajk personelu pokładowego występują opóźnienia w ruchu lotniczym na liniach obsługiwanych przez Air France. Także pracownicy państwowych, szpitali i urzędów pomocy bezrobotnym biorą udział w proteście. Akcja protestacyjna nie wpłynęła natomiast na transport miejski i dalekobieżny, gdyż apel związkowców organizujących demonstracje w około 200 miejscach we Francji spotkał się z niewielkim odzewem wśród pracowników tego sektora. Żądania dotyczą podwyżek wynagrodzeń, podjęcia kroków mających na celu zwiększenie siły nabywcze pieniądza oraz rewaloryzację emerytur. Według francuskich komentatorów związki zawodowe zdecydowały się na zorganizowanie protestów, czując, że tracą poparcie społeczne w obliczu trwających od 4 miesięcy akcji tzw. żółtych kamizelek, których żądania pokrywają się z tym, czego domagają się związkowcy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz to wszystko, a kolejne informacje w serwisie o godzinie 20. Informacje sportowe Państwo nie muszą czekać, bo one już teraz. Krzysztof Łoniewski. Siatkówka na początek i sensacyjne wiadomości z Kazania. 10 w tabeli plus ligi Trefl Gdańsk gra z miejscowym Zenitem. To absolutnie najlepsza klubowa drużyna świata w ostatnich latach. 4-krotny zwycięzca z rzędu Ligi Mistrzów. Stawką tego meczu półfinał tych rozgrywek. W pierwszym spotkaniu w Polsce Zenit wygrał 3-2. Teraz 2-1 w setach prowadzą gdańszczanie. Mało tego, byli o włos od wygranej w 3 partiach, bo po wygranych 2 pierwszych setach w trzecim przegrali 23-25. W czwartym, który właśnie się toczy, jaki wynik, Patrycjusz? 19-17, nie dla naszych niestety. Niestety dla Zenita. 19-18. To już lepsza wiadomość. W kraju trwa krótkie zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Dziś w Warszawie odbył się jedyny trening przed czwartkowym meczem w Wiedniu przeciwko Austrii. To pierwsze spotkanie Polaków w eliminacjach Mistrzostw Europy. Krzysztof Piątek jest optymistą. Jesteśmy nastawieni pozytywnie i bojowo, bo wiadomo, to już zaczynają się eliminacje i już nie ma marginesu błędu. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie i powinniśmy grać o 3 punkty, jedziemy tam wygrać i boisko wszystko zweryfikuje. Łukasz Fabiański patrzy szerzej, nie tylko na najbliższy mecz w Wiedniu. Wierzę w to mocno, że te eliminacje będą takim nowym początkiem, który okaże się, mam nadzieję, dla nas takim sukcesem w postaci awansu. Wiadomo, że ten okres jesienny był dla nas trudny, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że trener pozwolił sobie na wiele jakby prób, które też były dla nas takim nowym doświadczeniem, taką troszkę lekcją. Wierzę w to, że jesteśmy mądrzejsi o tą jesień, że tak to ujmę, i pozwoli to nam się jak najlepiej przygotować do tego, co nas teraz czeka. Mecz Austria-Polska w czwartek o 20:45. Jedna sekunda decydowała o zwycięstwie w kolarskim wyścigu Tirreno Adriatic. O tę jedną sekundę Słoweniec Primož Roglič był lepszy od prowadzącego przez 5 etapów Brytyjczyka Adama Yatesa. Najlepszy z Polaków Łukasz Wiśniowski był 42. Rafał Majka zajął 52. pozycję. Na zakończenie znów o futbolu i pechu Michała Buchalika. Bramkarz Wisły Kraków wrócił w niedzielę do bramki Wiślaków w derbowym pojedynku przeciwko Krakowi po 8 miesiącach i nie dokończył tego spotkania. Zszedł z urazem uda na tyle poważnym, że eliminuje go z gry w tym sezonie. Znów o sporcie za 2 godziny opowie Janka Łódzki, ale najpierw jakie wiadomości z Kazania? Bo ty niepotrzebnie tak szybko czytasz. Gdybyś czytał troszeczkę wolniej, to być może byśmy jakoś dobrnęli. Nie wyrobilibyśmy się. 20-19 dla Zenita. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale poczekaj, już poczekaj. Po 20. No właśnie, już po 20, to ja... Powolutku. Ty sobie zerkaj, ja sobie pozwolę Państwu przedstawić najpierw prognozę pogody na dzisiejszą noc. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Suwalszczyźnie. Początkowo ma być duże, no i tam będą się zdarzać zanikające opady śniegu. Temperatura minimalna od -2 na północy, miejscami na południu, do 0 na przeważającym obszarze kraju, +2 nad morzem. W kotlinach górskich będzie chłodniej, około -6. No nie pomagają nam, bo 20 do 20, chociaż 21 do 20 dla Zenita. 20. Dobrze, ale to ja jeszcze, bo Państwa na pewno nurtuje, jaka pogoda jutro, to powiem, że jutro to zachmurzenie umiarkowane po południu na północy będzie wzrastać do dużego i tam proszę się liczyć z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 6 na północnym wschodzie, nawet 11 stopni ma być na zachodzie. Jutro wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h. To jak, Krzysiu, nie mam właściwie nic więcej do dodania, oprócz tego, nic się nie zmieniło w Kazaniu. 21 do 20 dla Zenita i Zenit podaje. Że wiatr zachodni, północno-zachodni, to jeszcze mogę zrobić. To zobaczmy, jak ten Zenit poda, dobrze? 21 do 20 dla Kazania, piłka wysoko w grze. I co? I na razie odbijaj. Poczekamy jeszcze. Tak. Nie jest po 21. O, to więcej o 21. Po 21. Jan Kałucki na pewno powie o wyniku tego spotkania. 4 piłki dzielą Trefl od tego, żeby wyeliminować sam Zenit Kazan. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne.

Dobry wieczór Państwu, hrabia mi tu znika, jak numer PESEL i pani Bum Bum, zapraszamy na magię wagi. To ja jestem właśnie panią Bum Bum i rozpoczęła płyta muzyka, pieśń wybrana przeze mnie dzisiaj. Bo ja będę się dzisiaj zajmował znowu sceną brytyjską, głównie, chociaż na chwilę odskoczę. No i teraz to może nie do końca brytyjska, gdyż pan David Holmes pochodzi z Irlandii, ale jest jednak z Wielką Brytanią kojarzony. Jest to producent, kompozytor, DJ i tak dalej, autor bardzo wielu ścieżek filmowych wybitnych, znanych państwu, albo i nieznanych, w sensie filmów i owych ścieżek. A to jest płytka, o której już mówiłem, Late Night Tales, taka seryjka, w których znani artyści, producenci przedstawiają swoje wybory. No i takim wyborem był Barry Woolnough, który zaśpiewał pieśń Great Father's Spirit in the Sky, znaną skądinąd. I tak będziemy przez tego Davida Holmesa się przesmyczymy, chyba przez pierwszą część, może coś tam jeszcze się pojawi. No ode mnie, tak jak zapowiadaliśmy, głównie piosenkowo. Czekam bardzo na nową płytę Kevina Morby, bo przynosiłem chyba każdą od debiutu i nie ukrywam, że a już szczególnie te ostatnie bardzo, bardzo chętnie do nich wracam. A jest już zapowiedź nowej płyty od jakiegoś czasu. Płyta będzie nazywała się Oh My God. 26 kwietnia pojawi się. To będzie wydawnictwo wytwórni Dead Oceans, czyli podobnie jak płyta City Music z 2017 roku. Pierwszy singiel to No Halo. Proszę bardzo. Kevin Morby powraca, bardzo się cieszę. Hey, hey, hey, no, no, no. tego, co wyczytałem, Oh My God, który pojawi się 26 kwietnia, będzie podwójnym albumem, więc tej muzyki przygotował dla nas Kevin Morby bardzo, bardzo dużo. Ale a przy okazji jest bardzo konsekwentny, jeśli chodzi o budowanie klimatu. No Hell, Hello, pierwszy numer. Bardzo dziękujemy za pierwszy list. Dostałeś te pozdrówki. Zdjątka piękne, zimowe. O pani Magdo, u nas 20, może gdzieś był, ja nawet nie wiem gdzie, bo nas teraz rzuca z panem Fiszem po kraju, także spotykamy się tutaj we wtorki i było rzeczywiście koło 18 w Poznaniu, zdaje się, byłem w niedzielę, ale w poniedziałek już się zrobiło, to my dzisiaj mamy wtorek, nie, to w sobotę było tak ciepło, albo w niedzielę, ale potem... W niedzielę było tak ciepło, że już można było majtki kąpielówki, w ogóle wszystko tenie, okulary przeciwsłoneczne i pięknie, ale w poniedziałek się zrobiło troszkę nieprzyjemnie i dzisiaj jest średnio, w sensie plus 4 chyba teraz, a w nocy może być i plus 2. No pięknie u ciebie chórek jakiś dziewczęcy śpiewa w tym z tyłu, więc u mnie też będzie chórek dziecięcy. Zespół się nazywa The Children of Sunshine. Pięknie, wzruszyłeś się troszkę, jak dzieciątka śpiewały, a śpiewały It's a long way to heaven. No dla kogo long, dla tego long, dla dzieci longa. No dobrze, nie idźmy tą drogą. Dziękuję za życzenia, pozdrowienia. A następny utwór to jest, tak się właśnie zastanawiam, czy już przynosiłem kiedyś pana Scotta Hirscha, czy nie. Wydaje mi się, że przynosiłem z płyty Lost Time Behind the Moon. Pan Scott to dopiero podróż przebył muzyczną niesamowitą, bo zajmował się takim post-punkiem w latach 90. sceną hardkorową w zespołach na przykład Ignota czy The Curtain Spark, taki już bardziej eksperymentujący. No i pojawia się solowa płyta Lost Time Behind the Moon, gdzie pan jako multiinstrumentalista chwyta się przy wszelakich tam instrumentów, ale też to aranżuje i produkuje, a płyta brzmi naprawdę wyśmienicie. Nagrana gdzieś w południowej Karolinie, z tego co tutaj widzę, tak. No i posłuchajmy, bo takie chyba, wydaje mi się, że to jest drugie odkrycie tej płyty. Lost Time Behind the Moon. Tam dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Chociaż muzyka bardzo taka tradycyjna, nawiązująca gdzieś do amerykańskiego folku lat 70., to podana w troszkę jeszcze innym sosie brzmieniowym. One, two, three. down on 10th Street, back on the East Coast. She moves real slow now, don't wanna stir up those ghosts. She's in my head too much now, not to mention my dreams. Dark all your blues. It's been so many years now, and we don't play by the rules. I took her out to the desert, lost her in the depths of the pool. Scott Hirsch, taka właśnie tradycyjna muzyczka, troszkę inaczej wyprodukowana niż zazwyczaj country jest. I na tej płycie dzieją się jeszcze przeróżne rzeczy. Ta pieśń Nothing But Time nie zdradza, co tam się jeszcze w tej Amerykanie takiej tradycyjnej dzieje. Przede wszystkim produkcyjnie. Scott Hirsch. Bardzo dzięki panie Marcinie za zdjątko tradycyjne, biało-czarne, jak zwykle, nie dość... niezwykle symetryczne. Nawet wydaje mi się, że głównym elementem owego zdjątka jest nie tyle człowiek i zwierzątko, w sensie pies, ale latarnia, która tak podzieliła Niemcy jak ekierką wręcz. Bardzo fajne. Dzięki. Co ja chciałem? A, chciałem państwu powiedzieć o pani Magdzie się podobają, że przyjemne. Teraz będzie też bardzo przyjemna piosenka. Klasyk już. Ostatni z takich... z tej składanki wybranej dla państwa przez Davida. No, przepiękne pieśń znana państwu na świecie całym, także mam nadzieję, że zaśpiewacie państwo wspólnie. Love is Strange, Buddy Holly jest autorem owej pieśni i zaśpiewa. Strange. Czyż nie pięknie? I szum tam dodany dyskretnie przez pana Holmesa. No dobrze. Zespół, który wiem, że i w Trójce, i w ogóle na terenie tu i tam naszego kraju się coraz bardziej taki popularny robi, ma swoich wielkich zwolenników, czy Gingizard and Lizard Wizard zapowiadają nową płytę 26 kwietnia. To ostatnio przynosiliśmy, nie wiem, czy pamiętasz, była taka zabawna, mi bardzo wkręciła ta opowieść, taka dosyć surrealista. No, Gingizard and Lizard Wizard. Gingizard and Lizard. Teraz powraca 26 kwietnia. No i jest też zabawnie, bo panowie bawią się tą formą piosenkową. Wychodząc gdzieś z takich bluesowych inspiracji, no, zawędrowali w przeróżne rejony. Utwór tytułowy Fishing for Fishes. O, proszę. Gingizard, Lizard, Wizard. Fishing, wszystko fish. Wszystko. No, bardzo uważam przyjemna... Przyjemna, taka, urodzinowa pieśń, taka urodzinowa. Właśnie Fishing for Fishing, King Kizar, Lizard Wizard. No bardzo, to jest zadziwiające, że są takie zespoły, które mają taką, takie grono wiernych fanów. Pewnie sporo z naszych słuchaczy też czeka na tą płytę. Tak mi się wydaje, mnie się wydaje. Natomiast teraz państwu przedstawię płytkę, którą no trzeba projektem nazwać. Nie, no nie, tak jak już się mówiło, nie lubię tego określenia, ale projekt, ponieważ najprawdopodobniej nie jest to stały zespół. Trzyosobowa grupa powołana przez Davida Holmesa, gdzie główną wokalistką jest pani Jade Vincent. David Holmes zajmuje się całą elektroniką. Jest jeszcze Kifas Ciancia, który też programuje, orkiestruje i tak dalej. Plus oczywiście muzycy w dużej ilości nowej płycie. Płyta nosi tytuł Heartbreak, a projekt czy nazwa owego zespołu Unloved. To muzyczka jest o tyle... Mnie dosyć wkręciła, gdyż mówiąc kolokwialnie, wkręciłem się w taki serial brytyjski, który w oryginale nosi tytuł Killing Eve, w polskim tłumaczeniu Obsesja Eve, nie wiedzieć czemu. Drugi sezon, zdaje się, niebawem się pojawi i właśnie duża część muzyki z owej płyty w tym serialu została wykorzystana. No właśnie, bo jak słuchałem ten zespół, projekt, tą płytę, to miałem jakieś takie filmowe skojarzenia. No to świetna muzyka. I do kryminału, i Lynch mógłby się posłużyć tam fragmentami. Dokładnie. No to dobra, no to lecimy. Utwór Love. Let's go. No i taka jest ta muzyczka. Jeszcze sobie posłuchałem troszkę z tej, rzeczywiście taka zamglona, filmowa. Bardzo mi się ona podoba. Dziękuję panie Zbyszku za życzenia. Zdjęcia właśnie oglądamy, przeglądamy. Helado Negro chyba. Powraca z płytą. Ja nie wiem, czy może część takich słuchaczy, którzy są z nami od początku, pamiętają, że przynosiłem też te pierwsze płyty, jeszcze takie... No, mnie się bardzo one podobały, były takie dziwaczne. Ta elektronika przeplatała się z muzyką z południowych, z południowej Ameryki, ale taką bardzo, wszystko to było bardzo spogłosowane, nieprzewidywalne i tak dalej, i tak dalej. No i pojawiła się nowa płyta This is How You Smile. Wydaje mi się, że najbardziej piosenkowa płyta pana Negro i niesamowicie mnie ona w dobry nastrój wprawiła, tym bardziej, że jest taka troszkę wiosenna, troszkę taka marzycielska gdzieś, a mniej eksperymentalna, piosenkowa, ale wydaje mi się, że z tych ostatnich płyt taki najładniejszy piosenki, jaki słyszałem. Proszę sobie się zapoznać z utworem País Nublado. Rado Negro, chciałbym jeszcze dzisiaj w audycji powrócić do tej płyty. Obsesionado con mi boca, habla sin respirar, despacio. Te digo, porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado, para pasear este país nublado. Este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting for the things we're about to do, and we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, czysty pani snubla. Tak sobie płynie ta płyta. Powrócę jeszcze, bo są też wersje angielskie. Nie wszystko jest po portugalsku. Szumiało coś jakby morze, czy coś hiszpańsku. Takiego. This is how you smile. Taka, albo papierki tak od lodów tak szeleściły. Tak nazywa się płyta. Pana, który tak naprawdę nazywa się, no właśnie, jak się nazywa pan Hela do Negro? Ty wiesz może? Nie wiem zupełnie. No jakieś pamiętałem kiedyś. Miałem zapisane. To ty sobie przypominaj. A ja żeby się tak... Roberto Carlos Lange. A no o, przecież. Tutaj znalazłem. Roberto, nie to, że jak piłka troszkę się nazywa. No, troszkę. No to ja żeby jakoś tak też pogodnie, chociaż pieśń chyba nie... Ale na pewno jest ładna. Dziewczęta z Brazylii, które jak państwo wiecie nie są w ogóle z Brazylii, tylko bardziej z Nowego Jorku, a w ogóle pani, która śpiewa, jest poła Niemką, poła włoską i tak dalej. Im proponują muzyczkę klubową, bardzo delikatną i bardzo przeze mnie ulubioną. Prezentowałem karnawałowe różne dynamiczne rzeczy. Dzisiaj troszkę wolniej, ale myślę, że cudnie salwę tytuł pieśni. Mówiliśmy też, rozmawialiśmy o tym, że jest jakiś taki wysyp płyt, marzec, kwiecień, to rzeczywiście miesiące płytowe. No i tak tutaj się dzieje wszędzie na świecie. Niedawno przynosiłem, zachwycałem się płytą Adrian Lenker, tą solową, taką na gitarce. Od czasu do czasu tylko odezwał się jakiś tam bębenek czy kontrabas, bardzo ładne piosenki. Zachwycałem się oczywiście płytą Capacity z 2017 roku, całego projektu pani Adrian, czyli Big Thief. No i tu zaraz okazuje się, że chociaż solowa płyta pani Adrian jest cały czas cieplutka, gorąca, bo nie minął nawet rok od tej premiery, a tu pojawia się znowu w całym zestawie Big Thief. Ja się bardzo cieszę, bo tutaj już mówiłem wielokrotnie, że jestem fanem tych niby prostych piosenek, przypominających mi czy to Yola Tengo z lat 90., trochę Sonic Youth, jeżeli chodzi o samą melodykę i tak dalej, ale jest coś bardzo, bardzo autorskiego w takiej tradycyjnej, troszkę skostniałej formie rockowej pewnie, czy tam baladowo-rockowej. Coś, co nie pozwoliło mi się oderwać od płyty Capacity. Nowa płyta, szybciutko zerknę, nazywa się UFOF. Big Thief, znowu utwór tytułowy. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 marca, jest 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Podwyżki muszą być rozsądnie zaplanowane, mówi prezydent. Andrzej Duda zaapelował też do nauczycieli. Wniosek o wyłączenie prezesa Unijnego Trybunału Sprawiedliwości złożył pełnomocnik prokuratora generalnego. W serwisie też kolejna rozprawa w pierwszym dużym procesie dotyczącym dzikiej reprywatyzacji. Należy opracować plan wzrostu płac nauczycieli, powiedział prezydent. W Olsztynie Andrzej Duda odniósł się do postulatów ZNP, które domaga się podwyżek większych niż zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji i jak utrzymuje strajk 8 kwietnia jest już niemal pewny. Oczekiwania są uzasadnione, jednak podwyżki muszą być rozsądne.